گران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه اتر او تازه خوشاله ساته محترم او شیخ القران سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف دمبه جل شروع کیږي دا تاسو په کراچۍ کې د وحید ګل اسلام ډیټا سنټر وحید ګل سره ملاویږي وسان چوک کې او بجنګری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اوسامه سره 0333-916-3340 ریکارډینګ سره د لوی تر فروش 0313-586-087 الرحمن الرحيم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ذوي نم ده عقبه ابن عمرو بن سعلبا ابو مسعود الانصاري البدري نوم عقبه ابن عمر دے خدے پدی کنی سر مشهور دے ابو مسعود الانصاری دے عقبی کی موجود و پوہد و ما بعد غزواتو کی موجود و او دې کې اختلاف دی چې دې په بدر کې وکنا امام بخاری رحم الله په دې جزم کړي بانه شاهد غزوه بدر چې دې غزوه بدر ته حاضر شوه دی او دلیل نیولې د پاغه حدیثو اخرجها فی صحیحه چې په خپل صحیح بخاری کې ذکر کړی دی بعض نور علماوم دې په بدرینو کې ذکر کړي خو محمد ابن اسحاق شد تاریخ امام دے لم یذکرہو فی البدریین اغا بدرینو کی ددوی ذکر نہ رکڑے او گنو روایاتو کدا سراغلی چی دیو وی غور قول دے امام بخاری رحمہ اللہ دے زکا پاغی احادیث صحیح دلیل لے چې دوی په دې غزوه بدر کې موجود وو 102 احادیث د دې مبارک شخصیت نه منقول دي قال دې فرمایي جا رجل راغله او یو سړی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال فرمائلی انه بیشک شان دادے دا صحابی ور توئی چی بیشک شان دادے عبد عبی کمزور شوی د په ما باندې زما سورلی ویداله وی کله چې سورلی د سلونه د وجه د ستړيوالي نه بند شي فحملنی نو ما پس سورلی شور کا فقال ما عندي د الله حبیب ما سره دورس نشتا چې تاسو په سوارکم او حقیقتم داو چې د الله حبیب سره سون او چاله انکار نه دی فرمایله فقال رجل یو کسوی یا رسول الله انا ادله زبا خودن او کم دت علام يحمله په هر غچا چې دې بسور کی فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د الله حبيب فرمایل من دل على خير چا چې خبردارې ورکو او خوذنه او کپ خیر سرا په قول یا فعل یا اشاره یا په لیکلو سره کله سره چاله لیکلو کی یره دا سره کمزور دی د کور نشتا دی کر بیماری دا نو من دل بالقول او الفعل او الاشاره او الكتابه چا چې خوذنه او کا کپ وینا سره کپ فیل سره اشاره او کتابت سره ال اخرن په یو خیر فله مثل اجر فاعله دد پار بوی په مثل د اجر د کون کی داغه رواه مسلم نګور تا چاته د دین یا د دنیا د خېګړې سلارو خېلا او اغل پدې کې چې څومره خیر ملاويږي نو دومره اجر با الٰه العالمین تعالی درکای رواه مسلم رحمه الله وان جرير ابن عبد الله دلوی جلیل القدر صحابی دے جریر ابن عبداللہ ابن جابر البجلی دپل اسم کال د هجرت اسلام روڑے او دا اللہ حبیب ورطا جا بسطا لہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بن چی دیر آگے جامعے ولو غڑولا او دا بتا ستا روایاتو کراشی زل خلاسی درگاد بتخانہ وا و نبی علیہ السلام اغیط لے گلے او داغ بودخانہ لڑو لے وا دا صحابی وئی چیل اللہ حبیب بزوکتم تبسم بے کولو دے دم مدائن فتح تم حاضرو جریر رضی اللہ عنہ او دا قادسی پا جنگ کی دے دا لخکرخی طرف تاو او دت بیوی یوسف و هذه الامه داد دی امت یوسف دی دم رخایستاو عبد الملک ابن عمیر و ریت جریر ابن عبدالله وکان وجهو شقت کمر و ایما کتل و تابعینی دا مخی دس پگمی تکڑا دا دم رخایستاو اګوره دور د کمال خاوند په لسم کال اسلام وروړي او صلی حدیث د دنه منقول دي د په یو پنځوستما هجری کې وفات ده دے فرمائی کننا فی صدر النہار ویومنگ پا والدورس کی صدر النہار اے اولہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جاہو قوم یو قوم ورطراغے ځکه مدینه مرکز د اسلام وفدونه براتلل ایسب مسلمانانو نور به سجده کوله سب اسلام تراتلل راغ قوم عرات ابر بندو په بدن دومره کپڑے نه وی چې بدن پکې ټول پټ وي ته عورت مورته پټ کړو دا د صحابه شان مجتاب نمار اغسطن کیو نمار لرا نمار پا کسری دنون سر رے مجتاب نمار دا جمع د نمرتون دا او دا د وړی او سادر ته وی چې دا سکرخی پکې نمانا و مجتابین نمار لابسین نمار سادرون اغوستی و سنگا ای وی دا منزی و لشلول و لکا کفن چی مڑی لوشلی اثرون پکی وردن نکڑی و اوز غودرزی دا وی دا برا ردا سی جوڑی ادا خینری جوڑی کڑی بس دغی خبرو توزگاریو اقبر اخیرت حیردسا سنگا اکڑیو سادر کې سر سو سر دې سر کړو سر کې ور کړو بتا دی جامې ځکه دی مجتابې جواب کې معنا د قطع دا جاب الصخر بالواد قران کې راغلی اویل عبا ٹاٹ تاوی اے ٹاٹو نے زان نتاو کڑی ہو متقلد سیوف او تورے پا غاڑو کی زونڈی وی داغ قومو چی اسلام گڑ گڑ تا رسولی ہو جامی نوی اس کو صندوقو نا ڈکتی نو سبا کے پی چی جون دا زلتا او دا رسوایا ہی دے عامتهم من مدور عام و اکثر غالب د زوینه د مدور قبیله نه بل كلهم من مدور بلکې ټول د مدور نه و فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما راى بهم من الفاقا د الله د حبيب په مخ مبارک کې د خفقان د وجه نه تغیر راغې او د خفقان اثرات په سرګن شول ذکر دي خلکو کې سخت فقيري او لګو کتا چې دا خو غریبانان په بدنونو بربند دي او ګم دي اگر یو عام سمجھدار سره احساس کوي چې دا ملما دا وګې د نو پیغمبر خو الله را لېګلې رحمت للعالمین فدخل د الله حبيب کور ته وردن نشو علماء لیکلی احتمال دا دے کور کې شکتل حسین مندل یادا علماء لیکلی فداخلا ال تجدید الطهارة دا اودس د نوی کې دو د پارا ثم خرج بیا روت فامر بلالن بلال الذي لانو ته حکم کد اذان فاذن يزانك واقام اقامتك فصلى مزيك یو فرض منځونو کې وکاو او ای ظاهر دا چې دا د مسبخین روزه کوي په صدر النهار اول درز وای دیتا ثم خطبا به د مزد نه پس خلکو له خطبه وای فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة د سورة نساء اولنې آیات ټول او فرمایلو وی الى اخر الايه ان الله كان عليكم رقيبا ولايه التي في الحشر او غايات وی چې په سورة حشر کې ده اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ویریږي دا الله نه هر څړې دي سوچو کې مرګ ته الله د سبا نه رزویلی چې سبا رزي د پاره سړي کړي د دې عمر سه اعتبار نشته تصدق رجل دا صيغه د ماضي د په معنا د امر ده تصدقا د مازی شی غلا او خبر په معنا د انشاد امر ده خیرات دیو کی او سړی د دینار د دنا من درهمه دغه لمه ده بیلی بند شو دا هغه دنه چې چلو شي دلته کوم چا غوته و څه کې دا نو بانک ورې د جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه نو روایت ته قال فرمائی دے کننا فی صدر النہاری امونگ پاول دورس کے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فجاءه قوم راغ غیتے و قوم عرات بربندو دا معنا نه کوي چې عورتونه ښکارې دل خو اکثر بدنونه سو جامېش لیدلې وي مجتابین نمار اغستون کیو نمار جمع و نمار د نمرتون او نمرتون صادر ته وې د وړې چې دا سکر خکر خې پکې لقد کفن پشان اغه تسر سرزه سوره کړو اثرونه پکې وردن نکړو اویل عبا یا د ټاټ جامیوی دا او د شک د پاره دی دراوی شک راغله متقلد سیوف توري په غاړو کې ژوند کړی وی عامتهم من مدورا عام دوی د مدور کبیلینو بل کلهم من مدور بلکی ټول د مدور نو د الله حبیب چې دای توکتل او د دای دا بربنواله او کتو او د لوګیا سراتی په مخونو کې سایکل فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دلاد حبيب په وجه مبارک کې تغییر راغی او د خفقان اثرات په ښکار شول او داسې امتیانو تم په کار دي کامل ایمان والک سوک په لګو ویني سوک په تکلیف ویني او لکه درد خفقان راغې نو دا د خپل نبی د اتباع او د دې شخص دی ایمان نه خدا اوس اکثریت د نارینه او زنانه داسې جوړ دی کښو کې په تکلیف وکړ او نور پر خنداګانې کوي اکثریت د خلکو د خپل خپلوانو نه خپل پریشانی پټایي ځکه پر دې بدر باندې لا سره همو کی خپل بدر باندې څه کوي لما را بهم من الفاقا اغا چی وی کتو پدویبانی ده سخت لگینا فدخلال اللہ حبیب کور تور دنشو چی سومو می چی ده دی دا احتیاج پی دفع کی بعضی محدثین وی ده طهارت ده تجدید و طهارت ده پار نبی علیہ السلام وردن نشو ثم خرج بیاروتو فامر بلالا نو حکمیو کو بلال رضی اللہ عنہ تا فعذنا نو غیزانو کو واقام اقامتیو کو فسولد اللہ حبیب موزو کو او ظاہر داد چداد ماسفخین موزو زکا مخی حدیث کی کرینا و اول النهار ثم خطبا به خطبه وی فقال وی فرمایل یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی اے خلقو یری گئی درخ فلا نج پیدا کړی تاسو من نفس واحده تن نفس یونا او پورا آیات اولنې د سوره نساء ختم کو الی اخر الایا ان الله کان علیکم رقیبا بیشک الله پتا سو محافظ ر او آیات مبارکه او لستو چې په سوره حشر کې ر اتقوا الله هذا الله نو یری گئی ول تنظر دی ګوري سوچ دیو کی او نفس ما قدمت لغد چسی لگلی مخ کے د سبحانه رزی د پارا الله قیامت تا او د مرگ رزی ته سبحانه رزوی او قلمن وی وی د دنیا ګورې درې رزی ژوندې پرون ته رشوا انن روان ادا د سبحانه پته لګي سمرا سمرا د سبا د پارا سړی بندو بس کړي دا بکو ما بکو چې سبا راځي هغه په خاورو کې پروت وي تصدق رجل دا د مازی شي غوا په معنا د امر د خیرات دیو کې او سړی من دیناری د خپل دینارونو نا من درهمه د خپل دراهم نه دینار د سرو زرو روپۍ ته وي او دراهم د سپینو زرو من ثوبه د جامونا من صاعی بره او د سواد غنم د دنا من سواد تمره او د سواد کجور د دنا حتا قال تر دی چی وی فرمایل ولو بشق تمرتن اے کده چا د نیمه کجوري واسطه امراړی اگر دا دلیل لري زان د پاره سوال او خلقو له ترغیب ورکول څخه خبره نه د عمق چاته ضرورت وی نو شرند ته اجازه شې چې سوالو کی دا ګوره پیغمبر علیه السلام د دین د پاره خلقو له ترغیب ورکو دا مدرسو والے چې د مدرسې ترغیب ورکای ګوره پدې کې د خلقو بچی عالمان حافظان جوړيږي زنان علمونه کوي پدې کې مدرسین وی پدې کې قسمه ګوره پدې آبادی پیسې لګي زنی مدارسو کې د طلبا او لنګر وی پاغي پیسې لګي نو دا ترغیب چې دی ورکای دا د دین خبره ده بعضی خلک هر څه خوږي خو کدا شي څوک د مدرسې د پارسوي د ټنډه تر وکی وردا پیغمبر علیه السلام د صحابه او د لوګي او د هغه د حاجت د پاره ترغیب په مسجد نبوي کې ورکو ابیانن دور کې خوګوره د استقرار حال له بالکل دین د استقرار مرتبه ته رسیدلې د حکومتونو توجه دین ته نشتا مدارس ته نشتا بلکې که توجه دا نو د تخریب نظریه دا چې دا شعر وان کو عوام دی په لګوره دین ته شکه د سرا نه په جمعه کې پیسا شي نه داسې څوک کوي په باز یو نو کې نیکان خلک چې بل من لای چا سی کړی نو علما غریبانان پریشان دي د مخ کې حکومتونو کې بد مساجد او مدارس او بل چې کمراترو درې سلور دوګن شو او عوام بازي عوام دا روینه د لکورو روپو خاوندې خو بس داغه قسمت داسره چې داغه پیسې الله په دین باندې نه لګایي نن بالکل دین د استقرار حال ته رسیدلې حتا قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل راوی وی راغه او سړې منن نسوار د انسوارنا باز وی دا هم د جریر رضی الله عنه نه قال راوی وی جریر رضی الله عنه راغ یو سړی نام سوارو نبی سرتن یو تی لیرا ډک کړي ود پیسو د دراهمنا قادت کفوه نزدیو لا سن داغ تعجز عنها چی عاجز شیو د دې درا پور سکولنا بل قد عجزت بلکی عاجز شیو دم رائے تیلی د پیسو ڈکر اڑا پخواب دسمینو ضرور پیوی ناجب درنی شنو غیب خام خوزن لرلو ثم تتابع الناس بیا پی در پیرات للخلق او صدقات ران الحتا رہے تو قومین صحابی و ایماؤ قتل یو دو ٹوب کی من توام اند توام نو ثیاب جامونا حتا رأیت وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم يتحلل اومکت مخ مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم چپڑکی دو دو خوش آلینا کأنه تاب وگن دا مخ مبارک مذهبتن دا پا اے زرندو دا دے تاوی گنی دا دا سرو زرو ٹکڑا دے چپڑکی دو گورا چکلے خبکا پریشانی او لگو کتا نو خفشو اچکلے پوچھو جو مسلمانانو حاجتو نو پورشو نو خوشحالشو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و من سن فی الاسلام من سن فی الاسلام سنتن حسنتن چاشر اتلو کلیو طریقی تا پی اسلام کی چا خیستوی او داغی دا پارا اصل وی دا اصول دا دین نا دے داغی باعث شوغی تے ترویج و اشاعت ورکو فلہو اجروها و اجر من عمل بها دد پارا باجر وی د دی سنت او چاچی پا دی بان عملو کو ددن پس من غیر ایون قسم جورهم شیون بغیر د دی نچی کم بکڑی شی ددی دا اجنس شی ومن سن فی الاسلامی او چاچی جوڑک پا اسلام کیو طریقہ غلطا سنتن سیتن چراغی سا اصل نو گناہ و بدعت جوڑ کو کان علیه وزروها وی با پا دا بوج دری و وزر من عمل بها من بعدی او بوج دا آغا چاچی عملیو کو پا دی پس ددن من غیر عیون قسمن اوزارهم شیون بغیر د دینه چې کم بکړې شي د بوجن نس شي رواه مسلم نه حدیث کی تیزی ده چې سره د خیر شروع دیو کی او یاره ده چې د شر د کارونو ابتدا نه کوي رواه مسلم رحمه الله په باب د زکات او په باب د علم کې دا حدیث ذکر کړی دی وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے وی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائی دی لا تقتل نفس ظلما نشی قتلو لیو نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها مگر وی بپ بچی د آدم علیہ السلام الأول دا صفت د ابن د پاره دی إلا كان على ابن آدم الأول مگر وی بپ بچی د آدم علیہ السلام غاولنې چې د قتل ابتدای کړي وا کفلن برخا من دمها دوینو د دین له انو اول من سن القتل دا ولا غسوک دی چې د قتل بنیادی خو ورپسې خلق بیا رسو روان دي لګور دنا حق قتل بنیاد قابل خو سمر قتلون چې تر قیامت کې د دبم پکې برخوي متفق علیه وسنذكر حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ زرد چی ذکر بکو حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ لعیدال من امتی فی باب ثواب هذه الامہ پباب د ثواب دی امت کی انشاء اللہ تعالی کد اللہ خوخشی الف